5 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 października. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Trwa dodatkowe wysłuchanie polskiego kandydata na unijnego komisarza do spraw rolnych. Od stycznia będą podwyżki dla żołnierzy zawodowych. Stosowny dokument podpisał prezydent. Przyznano Nobla z fizyki, m.in. za odkrycie planet poza Układem Słonecznym. Zrównanie dopłat rolnych, redukcja biurokracji, obrona wysokich wydatków na rolnictwo i jego wzmocnienie na rynkach światowych. Takie propozycje przedstawił podczas wysłuchania w Europarlamencie Janusz Wojciechowski, kandydat na komisarza do spraw rolnych. Polak zaczął wystąpienie po angielsku, ale szybko przeszedł na język ojczysty. Podkreślał, że chce, by europejskie rolnictwo było bardziej konkurencyjne i że trzeba ułatwić życie farmerom. Wspólna polityka rolna wymaga uproszczenia i harmonizacji. Będę proponował i popierał ograniczanie biurokracji uciążliwej dla rolników. Rolnicy chcą pracować na ziemi, zajmować się ziemią i zwierzętami, a nie wypełnianiem licznych formularzy. Wojciechowski podkreślał też, że wydatki na rolnictwo muszą być sprawiedliwe, a zatem nie ma powodów dla różnych dopłat dla rolników z Europy Zachodniej i Europy Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy na dobrej drodze do wyrównania dopłat między państwami i między rolnikami w obrębie państw. Zrobię wszystko, żeby to się stało jak najszybciej. Nierówność dopłat to jest bolesny problem dla rolników w wielu krajach, w szczególności w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. To druga i ostatnia szansa dla polskiego kandydata, by przekonać europosłów do swoich kompetencji. Pozytywna ocena Komisji Rolnictwa jest potrzebna, by Janusz Wojciechowski został unijnym komisarzem. Żołnierze zawodowi będą zarabiać więcej. Dokument podpisał prezydent na poligonie w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Zmiany w wynagrodzeniach zaczną obowiązywać od stycznia, mówi Andrzej Duda. Przeciętne miesięczne uposażenie żołnierza zawodowego wraz z dodatkami zwiększy się o 576 zł miesięcznie, więc jest to kwota niebagatelna i mam nadzieję, że zasili to budżety domowe polskich rodzin, w których są członkowie tej rodziny służący Rzeczypospolitej jako zawodowi żołnierze. Na poligonie w Nowej Dębie trwają ćwiczenia 10. Brygady Kawalerii Pancernej wraz z żołnierzami niemieckimi i Wojsk Obrony Terytorialnej. Potrwają 3 tygodnie. Nobel z fizyki dla 3 badaczy za wkład w zrozumienie ewolucji kosmosu i odkrycie planet poza Układem Słonecznym. Nagrodą podzielą się James Peebles, Michael Mayer i Didier Queloz. Pracują w Princeton, w Genewie i w Cambridge. Nie żyje Janusz Kondratiuk, twórca komedii Dziewczyny do wzięcia, która trwale zapisała się w historii polskiego kina. Miał 76 lat. Był młodszym bratem zmarłego 3 lata temu, Andrzeja Kondratiuka. Ostatni film reżysera zatytułowany Jak pies z kotem jest autobiograficzny. Kiedy Andrzej choruje, Janusz podejmuje się opieki nad nim. To słodko-gorzki obraz relacji rodzinnych, dla którego inspiracją była prawdziwa historia, mówił podczas spotkania po premierze Janusz Kondratiuk. Spisałem to, co było. Nie dodałem od siebie, no może takie on, coś takiego, ale te wszystkie rzeczy są prawdziwe. Jeśli chodzi o dialogi, jeśli chodzi o sytuację, ja po prostu to odtworzyłem. Jak pies z kotem był jednym z najlepiej przyjętych filmów w ubiegłym roku podczas festiwalu w Gdyni. Na Węgrzech to rekordowo zimny 8 października. W mieście na wschodzie kraju, przy granicy z Rumunią, temperatura spadła do minus 6 stopni Celsjusza. Tym samym pobity został dotychczasowy dzienny rekord zimna z 2002 roku, wynoszący minus 3,6 stopnia, zanotowany w mieście Zabar przy granicy ze Słowacją. Prognozy przewidują w następnych dniach zmiany pogody na cieplejszą. U nas też od jutra cieplej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We Wrocławiu w środę 17 stopni, w Białymstoku 14. Dziś dużo chłodniej, na Dolnym Śląsku tylko 12, a na Podlasiu zaledwie 8. Deszczowe chmury będą dziś wędrować z zachodu na wschód. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, może przelotnie padać. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia.

politycy PiS, PO, PSL i SLD właśnie podpisali Pakt dla Zdrowia 2030. Jednym z punktów jest ten dotyczący obowiązkowych badań profilaktycznych. Dziś nie tylko o profilaktyce wśród seniorów i pytanie, czy badam się regularnie. 7 trójek na początku 22. Moim gościem jest pani Katarzyna Wodzyńska, główna specjalistka w Biurze Prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji. Witam panią, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Dlaczego agencja odrzuciła pomysł badań przesiewowych dla seniorów w Warszawie? Co z tym planem stołecznego ratusza samorządu? Było nie tak? Agencja zaopiniowała negatywnie projekt programu polityki zdrowotnej miasta stołecznego Warszawy nie ze względu na niezalecanie badań przesiewowych wśród osób starszych, a ze względu na liczne błędy merytoryczne samego projektu. Ocenialiśmy ten konkretny jeden dokument, nie zaś całość badań przesiewowych jako w ogóle pomysłu na opiekę zdrowotną u osób starszych. Czyli krótko mówiąc, nadal uważacie, że badać warto, tak? Tak, badać warto, tylko trzeba to przygotować i opracować w odpowiedni sposób, czego w tym projekcie zabrakło. Ja rozumiem, ale ta sprawa stała się, no chcąc nie chcąc, elementem kampanii wyborczej, pewnie jak wszystko, do czego można się odwołać. Powstało bowiem wrażenie, że może agencja uważa, że seniorów nie warto badać, bo wiadomo, że najzdrowsi nie są, a potem zatkają system opieki i tak zatkane. No nie, to jest błędna interpretacja naszych zapisów z opinii. Seniorów warto badać, ale badajmy ich w sposób taki, na jaki wskazują nam eksperci wytyczne kliniczne, czyli w kierunku chorób najczęściej występujących w wieku senioralnym. Rozumiem, te badania, dodajmy, miały być przeprowadzone za pieniądze warszawskiego samorządu. To co by agencji właściwie do tego? Każdy samorząd w Polsce, jeśli chce robić badania przesiewowe wybranej grupy, musi plan konsultować z wami? Niestety, jeżeli wybiera drogę oceny, drogę projektu polityki zdrowotnej, który jest zapisany w ustawie o świadczeniach, musi taką ocenę agencji przejść i niestety takie oceny dotyczą wszystkich samorządów, jak również ministerstw, które planują takie działania profilaktyczne w ramach ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Profesor Tomasz Kostka, krajowy konsultant w dziedzinie geriatrii, uważa, że bilans seniora to jest dobry pomysł, bo to jest dobra po prostu okazja, by zebrać informacje szczegółowe o stanie zdrowia, ale z drugiej strony w artykule pani redaktor Agaty Pustułki przeczytałem, że międzynarodowe instytucje zajmujące się zdrowiem przestrzegają przed takim nadmiernym diagnozowaniem populacji, czyli przed badaniem przesiewowym bardzo dużych grup. Dlaczego? Bo koszty z tym związane są niewspółmierne do korzyści. Co to znaczy, że czasem rozmach, szczegółowość nie popłaca? Znaczy to, że jeżeli chcemy badać dokładnie poszczególne osoby i poszczególnych seniorów, to powinniśmy skupiać się na ukierunkowaniu tych badań w konkretnych aspektach, czyli szukać chorób tam, gdzie potencjalnie mogą wystąpić, jak na przykład w przypadku osób starszych są to choroby związane z depresją, choroby związane z upadkami, choroby związane z wadami słuchu, nie zaś szukanie chorób tam, gdzie potencjalnie ich być nie musi. Tutaj w tym przypadku ten wachlarz badań diagnostycznych powinien być podzielony na takie szczegółowe pakiety dostępne dla konkretnych grup seniorów, nie zaś szeroki wachlarz usług dostępny dla wszystkich. Z wypowiedzi pana profesora Jarosława Darejczyka, wojewódzkiego konsultanta do spraw geriatrii, wynika, że w zaawansowanej starości mamy taki bardzo dziurawy koszyk świadczeń, że Narodowy Fundusz Zdrowia odwraca głowę od problemu i tak na przykład szpital wykonuje operację seniorowi, poważną operację o wartości kilkunastu tysięcy, tyle płacimy z budżetu, po czym nie ma terapii takiej aktywizującej, nie ma rehabilitacji. No, to troszkę beznadziejna sytuacja, prawda? Nie szkoda tego trudu, pieniędzy na tak skonstruowany system? No tu są wady systemowe, które ciężko rozwiązać na szczeblach samorządowych. Natomiast jeżeli widzimy takie luki w systemie, to tutaj jest idealne miejsce dla programów rehabilitacyjnych dla seniorów, programów aktywizujących seniorów. Takie programy do agencji również spływały do oceny. One w 90% były opiniowane pozytywnie, jeżeli założenia były poprawne. I tutaj co do aktywizacji, rehabilitacji, rehabilitacji, poprawy jakości życia seniorów. Nie mamy wątpliwości, że są to działania zalecane i potrzebne. Dlatego wydaje nam się, że właśnie w takich miejscach programy polityki zdrowotnej mogą stanowić świetne uzupełnienie systemu, który, no jakby nie było, jest miejscami niedoskonały. Skoro nie stać nas na wszystko, a taką mamy sytuację, bo brakuje i lekarzy, i pieniędzy, no to cały czas musimy ustalać, rozumiem, co nam się opłaca, tak? Dokąd kierować pieniądze, choć czasem to trudne wybory? No musimy ustalać sobie pewne priorytety zdrowotne, które grupy pacjentów są najbardziej potrzebujące i które technologie i które terapie są najbardziej, przynoszą największe korzyści zdrowotne. Tak, tak, słucham. I w tym kontekście podejmować decyzje dotyczące finansowania pewnych świadczeń i technologii. Natomiast nie da się sfinansować wszystkiego, dlatego te wybory nierzadko bywają bardzo trudne. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli. Katarzyna Wodzyńska, Agencja Technologii Medycznych i Taryfikacji jest moim gościem. Dziś pytanie, czy badam się regularnie? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Telefony, pan Paweł. Panie Pawle, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Witam Paweł pana. Kurkowski, Gdynia. A to bardzo ważne i istotne zagadnienie. Tak dla człowieka, jak i całości systemu ochrony zdrowia. Polityka nie może mieć wpływu na ochronę zdrowia, a tak się dzieje i jest to zło. Niektórzy dbają o pieniądze, ale ważniejsze jest zdrowie i o tym proszę pamiętać. Dziękuję za uwagę. Pan Piotr z Wrocławia napisał: staram się badać regularnie, zwłaszcza na serce i na całe szczęście mam wykupiony przez pracodawcę abonament w prywatnej opiece medycznej. Na szczęście, bo na kardiologa specjalisty czasem czekam 2-3 tygodnie, a nie jak inni 2-3 lata. Czy badam się regularnie? 7 trójek na początku 22. Panie Robercie, witam. Dzień dobry panu. Halo? Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem. Robert z Poznania. Ja mam taki problem troszkę inny. Oczywiście regularnie się badam, ale chodzi mi o moją córkę i chciałem poruszyć temat autyzmu w Polsce. Jest straszna zapaść, nie ma pomocy. No i tutaj... czy będą ci rządzić, czy inni, to tutaj ja bym chciał, żeby jakieś tam takie po prostu deklaracji od nich, żeby w końcu ktoś się wziął za autyzm, bo nie ma klasyfikacji, że to jest choroba psychiczna, ani że to jest choroba neurologiczna. Naprawdę jest duży problem. Ja się zastanawiam osobiście teraz z żoną, bo mamy 6-letnią córkę, czy nie wyjechać po prostu z Polski i nie leczyć na przykład w Niemczech. Pan Piotr napisał do mnie: ja badań lekarzy unikam jak ognia. Nie dlatego, że im nie ufam, ale dlatego, że jeszcze coś znajdą. A wtedy po pierwsze musiałbym łączyć chorobę z pracą, a po drugie tylko bym się denerwował, bo służba zdrowia już padła, tak więc i tak nie miałbym szans na wyleczenie. Czy badam się regularnie? 7 trójek na początku 22. Pani Doroto, dzień dobry, halo? Dzień dobry. Dzień dobry pani. No ja tylko może dorzucę taką smutną refleksję, że bardzo chętnie się badam, tylko że wszystko z własnego portfela płacę, bo lekarz rodzinny niezbyt chętnie chce dawać skierowania na badania, twierdząc, że nic mi nie jest, no to po co? A nie jestem po 40 i w sumie dobrze by było chociaż raz na 2 lata. No i w tym momencie też stoję przed takim problemem, bo potrzebuję sobie zrobić badania i właśnie zapłaciłam prawie 200 zł, prawda? Tak, żeby taki pakiet podstawowych badań sobie zrobić. Nie jest pani odosobniona, by według niektórych szacunków Polacy rocznie wydają do 50 miliardów złotych na prywatną opiekę zdrowotną. Panie Grzegorzu, jeszcze pan witam. Halo, dzień dobry. Witam. Witam pana. Ja bardziej tak holistycznie chciałem podejść do tematu, bo jestem nauczycielem i służba zdrowia, prawo w Polsce jest, lekarze są traktowani troszkę po macoszemu. To nie jest grupa celowa dla tych, którzy mają być wybierani. I wydaje mi się, że w tym tkwi szczegół, że niestety jesteśmy traktowani, no ja porównuję to może trochę do Finlandii. W Finlandii prokurator, adwokat, lekarz, nauczyciel to są zawody zaufania publicznego. W Polsce niestety Tak to nie działa. Pan Jarosław napisał, mam 30 lat, badam się co roku od kilku lat USG badania krwi. Kosztuje mnie to prywatnie w granicach 200 zł, śpię spokojnie. Szkoda, że profilaktyka nie jest dofinansowana dla ludzi z mojego przedziału wiekowego. Być może wówczas byłoby to bardziej popularne. 7 trójek, na początku 22, polecam naszą stronę internetową, tam sonda jak zwykle. Pan Jerzy jeszcze, pan Jerzy, witam. Hello? Tak, dzień dobry, dziękuję. Dzień dobry panu. Chwilę chciałem tylko zabrać, więc kiedyś w debatach przedwyborczych czerpaliśmy wiedzę, sugerowaliśmy sobie nawzajem, skąd brać wzorce na służbę zdrowia. Mm-hmm. Więc gdzieś tam w Niemczech, gdzieś Irlandia, gdzieś Wielka Brytania, Norwegia i tak dalej, i tak dalej. Ściągać tak od jest. Prymusów, taka była tam konkluzja. Mają, tam tak. Mają gotowe do wykorzystania. I teraz podaję przykład z podwórka. Moja córka mieszka w Anglii już sporo lat, około 15. Jest po jednym zawale, może niepełnym, ma przypominane telefonem komórkowym na jej numer, SMS-em, że badanie najbliższe jej, czy też kontrola sprawującego nad nią pieczę kardiologa, czy pracownik kardiologicznej, będzie w dniu tym, o godzinie tej, i ona nigdy nie spóźni się, bo jest przypominane tuż przed, nigdy się nie spóźni, nigdy nie stoi tam w kolejce, nad nią cały czas pieczę trzyma służba zdrowia. Ja natomiast jestem po 2,5 zawału. Jeszcze nigdy żadna pracownia kardiologiczna do mnie nie zadzwoniła, nie zapytała się, nie zalogowała mnie na następny termin badania profilaktycznego. Jeszcze jedno pytanie, sobie. Jeśli pan pozwoli, czy córka korzysta z prywatnej opieki zdrowotnej? Absolutnie. Czyli z państwowej służby zdrowia. Tak jest. I ma przypominane, ma, po prostu nią się opiekują. A ja muszę sam zadbać o to, żeby sobie w jakimś momencie przypomnieć, że leki mi się kończą, że może bym poszedł na wizytę, czy coś takiego. To są właśnie te wzorce. Szczerze współczuję, choć jak sądzę, to chyba nie największe wyzwanie, które by przed naszym systemem opieki zdrowotnej. Pani Magdaleno, jeszcze pani. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ja dzwonię też w sprawie dzisiejszej audycji. Chciałam powiedzieć, tam jakaś pani też wspomniała, że nasz lekarz rodzinny działa tak oporno, no całkowicie się tutaj z panią zgodzę, bo ilekroć na przykład zajdę, poproszę o jakieś skierowanie na badanie, czy do jakiego specjalisty, to najczęściej słyszę: kobieto, czego ty szukasz u siebie, daj sobie spokój. A z drugiej strony chodzę też do lekarza, ginekologa, tak samo na kasę chorych i nigdy nie było problemu ze zleceniem badań jakichś dodatkowych, czy po prostu podjęciem opieki. To jest chyba kwestia głównie lekarzy rodzinnych, żeby dobrze pokierowali, tak, bo to niektóre osoby potrzebują jakiejś takiej dodatkowej jeszcze konsultacji, oni po prostu zniechęcają. Także nieraz pomoc i przez nich udziela się dużo później. 22 minuty po południu. Doktor Agnieszka Pardowska-Gorycka, Narodowy Instytut Geriatrii, Neurologii, Rehabilitacji. Dzięki badaniom przesiewowym możemy po prostu szybko u tych osób starszych wychwycić ewentualne zmiany, które u nich zachodzą, dzięki czemu można szybciej podjąć pewne tutaj działania, a także nakierunkować te osoby starsze na odpowiednią profilaktykę zdrowotną. Zachęcamy wszystkie osoby do udziału. Mamy różnego rodzaju badania takie profilaktyczne dla osób starszych, które nie tylko polegają na przeprowadzeniu badań, nie wiem, jakby z krwi na przykład, ale również na edukacji tych pacjentów, co oni powinni robić, w jaki sposób postępować w swoim życiu. No nie tylko, żeby żyć dłużej, ale żyć w dobrym zdrowiu. Wszystkich bardzo chętnie tutaj zachęcamy, żeby się nie bali, żeby uczestniczyli w tych badaniach, korzystali z tych badań, bo są bardzo ważne, przydatne. Tym bardziej, jeżeli są to, nie wiem, badania pod kątem nawet naukowym, no to też się przysługują w jakiś sposób społeczeństwu, że my możemy poszukiwać biomarkerów, tak zwanych chorób właśnie tutaj wieku starszego, dzięki czemu będziemy mogli ich jeszcze sprawniej i lepiej diagnozować. Pan Grzegorz napisał, badam się, bo mój zawód tego wymaga. Jako marynarz muszę mieć aktualne świadectwo zdrowia. Panie Robercie, witamy w Trójce. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Witam po chłopie, witam wszystkich słuchaczy. Panie redaktorze, no chciałbym się też regularnie badać, ale jak mam iść do ogólnego lekarza mojego prowadzącego, to on krew mnie zalewa po prostu. Zawsze muszę to czuje się, do sobie. To czuje się pan słabo. No tak, no ponieważ oni nie mają w tym żadnego interesu, żeby nas pacjentów wysyłać na badania, ponieważ mają za każdego pacjenta, na każdego pacjenta pulę. Dając mi skierowanie, pozbywają się własnych pieniędzy z własnego portfela. W tym momencie mniej zarabiają, czyli nie mogą sobie kupić lepszej wypasionej fury w białym kolorze, tylko muszą kupić taką gorszą. I to jest cały problem, sposób finansowania tych lekarzy i stąd takie my, pacjenci, mamy kłopoty, żeby po prostu dostać jakiekolwiek skierowanie. Ja już mam swoje lata. Dzisiaj jestem też po pewnych badaniach. Wczoraj byłem i też dosłownie zrobiłem dwie awantury. Dzisiaj miałem dosłownie scenę z Barei, ale to nie będę opisywać na audycji, bo szkoda tutaj zajmować czas, żeby słuchacze musieli wysłuchać, co ja dzisiaj miałem u lekarza za dziwne rzeczy. Pozdrawiam pana, panie Robercie, i bardzo współczujemy. 24 minuty po południu, 7 trójek na początku, 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Jeszcze pan Piotr. Panie Piotrze? Witam serdecznie, witam. Panie Kubo, witam serdecznie, słuchacz. Ja generalnie powiem krótko, co do systemu, to wiem, jak to funkcjonuje, jest do naprawy. Natomiast według mnie dużym problemem są lekarze jako tacy. Ja nie zgodzę się z twierdzeniem osoby, która przecież dzwoniła, że traktuje mi po macoszemu. Generalnie powiem krótko, lekarze na swoich służbach robią prywatne cele, tak jak pan przed chwilą, pan Robert powiedział, pieniążki są dla nich najważniejsze, w większości przypadków mówię, tak? Mówię o tych, z którymi ja się spotkałem, nie każdy sobie tam odpowie na pytanie, co dla lekarza jest ważne. I że tak powiem, normą w naszym kraju jest to, że na państwowym sprzęcie, w państwowych godzinach, lekarze robią sobie ustawienia pod prywatne. Nie kasują bardzo dużo, bo odpowiedzmy sobie sami, jak wygląda na przykład ginekolog, jak wygląda pediatra, czy chodzimy do dentysty państwowego, na każdym razem tutaj nie da rady, albo rehabilitacja, nie możemy, ale jak pan przyjdzie do mnie prywatnie, 150 zł. I tu jest problem. Mocne kontrole, bardzo mocne kontrole lekarzy. I to jest wszystko, co ja mam do powiedzenia. Nie może być tak, że... Pozdrawiam zatem. Do usłyszenia. Na pytanie, czy badam się regularnie, odpowiada pani Anna. Przyznaję, unikam badań, bo boję się dowiedzieć czegoś o sobie, czego wiedzieć tak naprawdę nie chcę. Pan Marek. Panie Marku, halo? Tak, słyszę. Ja bardzo krótko. Tak. Więc nie mam żadnego problemu ze skierowaniem do specjalisty. Mama ma 88 lat, dostała skierowanie do okulisty, bo trzeba nowe okulary zrobić. Więc w przychodni w Gdyni Źródło Marii, listopad, przyszłego roku oczywiście, inna przychodnia gdyńska okulistyczna, 521 dni oczekiwania. To w zasadzie tyle. Chyba nie trzeba komentować. Pan Miłosz napisał, dziękuję. Najlepszy sposób na profilaktykę to prywatny system ubezpieczeń. Każdy ubezpieczyciel będzie organizował badania profilaktyczne dla swoich klientów w celu uniknięcia kosztownych sposobów leczenia właśnie pacjentów. Jeśli ktoś się boi badań, no to na przykład składka rośnie. Sposób sprawdzony. Panie Grzegorzu, jeszcze pan. Witam pana. Halo? Witam serdecznie, panie redaktorze. Ja mam proste rozwiązanie na tą sprawę, po prostu kolejek, wie pan, płatności, oczekiwania w kolejkach do lekarzy. Wystarczy zrobić jedną rzecz. Zlikwidować Narodowy Fundusz Zdrowia, pewnie. Tak, dokładnie. Wprowadzić wszędzie u lekarzy kasy fiskalne, wszystkie badania płatne, dostajemy kwit fiskalny, idziemy do ZUS-u, ZUS nam pieniądze zwraca. Z automatu skończą się kolejki, gdzie po prostu ludzie stoją w dziesiątkach kolejek i blokują w ten sposób, po prostu żeby pacjenci mogli w danym terminie iść do danego specjalisty, do danego lekarza. Proste rozwiązanie. Możemy i wówczas ZUS będzie nam zwracał pieniądze, my będziemy wyleczeni, lekarze będą leczyć prawidłowo. Pan Marcin diagnozuje, że oczekiwanie w kolejkach do lekarzy specjalistów i terminy badań zajmują często kilka lat, a w tym czasie można się przenieść na tamten świat. Panie Krzysztofie, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Też ślizgający taksówkarz. Może pan pamięta, panie redaktorze, powrót z Ameryki Południowej. Mieliśmy okazję jechać i akurat się ślizgałem. A, no proszę, pozdrawiam pana. Chodzi o co? Już któryś ze słuchaczy się wypowiadał o stosunku służby zdrowia do pacjentów. No chociażby taki mały przykład. Pan rzuci okiem na każdej izbie przyjęć w szpitalach. Okienko jest niziutko umieszczone i pacjent najpierw się musi kornie pochylić, ukłonić, żeby coś załatwić. Ciekawa tak obserwacja. Pani Mariu, jeszcze pani. Witam panią. Halo? Witam. Witam panią. Moim zdaniem ustawowy koszyk usług jest zbyt szeroki i dlatego daje niedostępność. Gdyby koszyk usług bezpłatnych był dostosowany do możliwości państwa, wiedzielibyśmy, co jest za darmo, za co musimy płacić i w których sytuacjach ekonomicznych danego chorego musi interweniować państwo. Moim zdaniem, dopóki ten koszyk będzie iluzorycznie szeroki, będzie po prostu... Brakowało pieniędzy na wszystko. Pani Mario, to jest logiczna diagnoza, tylko proszę mi wskazać ekipę polityczną, która podejmie taką decyzję o ograniczaniu koszyka. Oczywiście, że to nie jest politycznie nieciekawa sytuacja, ale nas, pacjentów, zostawia się wtedy w takiej próżni, gdzie jeżeli coś tak naprawdę nam jest, idziemy do lekarza prywatnego, no bo zdrowie jest najważniejsze i gabinety prywatne korzystają na tej naszej sytuacji. Natomiast na pewno rozwiązaniem mogłyby być dodatkowe ubezpieczenia i także mogłaby być symboliczna opłata przy korzystaniu ze służby zdrowia. Symboliczna opłata przy lekach, bo... Uśmiecham się pani Mario, bo podejrzewam, że nie pierwszy raz słucha pani tego programu, tej audycji. Ileż to razy by zgłaszaliśmy, czy też słuchacze zgłaszali tego typu pomysły, czy dodatkowego ubezpieczenia, czy niewielkiej opłaty za wizytę u lekarza specjalisty, no ale te pomysły jakoś się nie przyjmują. Pan Adam jeszcze. Panie Adamie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Jeden z dobrych pomysłów to słuchać powiedział właśnie, żeby zwracać tak pieniążki, jak się idzie do lekarza, żeby każdy miał kasę fiskalną. Mhm. A tak jeszcze inaczej mówić, że dzwonię z Białegostoku. Te terminy, co ludzie mówią, jakieś tam oczekiwania, dla mnie są bardzo dziwne. Potrzebowałem rehabilitacji, więc najpierw do lekarza specjalisty. Według internetu 300-400 dni. Do jednego punktu, do drugiego, do trzeciego. Za miesiąc jestem przyjęty. Te internety to jest po prostu nieprawda. Potem dalej, jeśli chodzi już o same zabiegi. 2 miesiączki załatwione. Mama do zaćmy. Niecałe pół roku. A tu ktoś mówi, że do okulisty, żeby okulary. Okulary to jest chore. A co do angielskiej służby zdrowia... Kończąc, tak? To proponuję wszystkim obejrzeć, oglądać. Jest taki serial, nie pamiętam na którym kanale, Wstydliwe choroby. Mhm. I tam naprawdę, moje bratanice 13 lat już siedzą w Wielkiej Brytanii. Pierwsze kroki, jak tu przyjeżdżają, to po lekarza. Pan Krzysztof komentuje, każdy mądry człowiek wie, że zawsze lepiej, taniej, skuteczniej jest zapobiegać niż leczyć. Tym bardziej dziwi mnie podejście naszych wszystkich rządów, które od lat ignorują profilaktykę oraz edukację, skupiają się wyłącznie na leczeniu objawów. Małgorzata Solecka, dziennikarka portalu Medycyna Praktyczna, miesięcznik Służba Zdrowia. Tutaj są dwie perspektywy, czyli perspektywa indywidualna, gdzie nie ma żadnej wątpliwości, zawsze lepiej się badać niż się nie badać i jest perspektywa taka całościowa, populacyjna, gdzie rzeczywiście występuje zjawisko przediagnozowania jakiejś populacji i o tym mówią eksperci, że nie ma takiej możliwości, żeby wszyscy zostali przebadani na wszystko, pod każdym kątem. To byłoby nieuzasadnione ekonomicznie, nieopłacalne, ale też rodziłoby takie skutki trudne do wyobrażenia psychicznie, tak? Bo ludzie, którzy sprawdzając nie są chorzy na jakieś poważne choroby genetyczne, nowotworowe, żyją pod dużą presją, z dużym obciążeniem psychicznym. I nie mają, takie badania, tak szeroko zakrojone, nie mają uzasadnienia, nie mają sensu i dla systemu ochrony zdrowia byłyby szkodliwe, zwłaszcza, że musiałyby być jako badania populacyjne finansowane ze środków publicznych. Więc tutaj ich sens byłby tak naprawdę żaden. 28 minut do 13. Moim gościem jest pan dr Krzysztof Puchalski, socjolog zdrowia. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Czasem mam, panie doktorze, takie wrażenie, że gdyby nie badania okresowe wymagane przez pracodawców, no to ludzie w większości nie badaliby się, a może się mylę? Chyba część nie badałaby się. My zbyt często podchodzimy do sprawy tak, że ludzie chcą się badać albo ludzie nie chcą się badać. Jako socjolog mogę powiedzieć, że różne grupy społeczne różnie podchodzą do sprawy. Są osoby, które bardzo chętnie skorzystają z każdej okazji, by się przebadać, a są takie grupy, które no, tych badań za wszelką cenę będą unikać. A no właśnie, bo... Podobnie jest. Lekarze czasem mawiają, że nie ma zdrowych, są nieprzebadani. No brzmi to dla niektórych troszkę złowieszczo. Nawet dzisiaj napisali do mnie słuchacze, którzy wolą nie wiedzieć, jak to określili. Dlaczego wolą nie wiedzieć? No, dlatego, że wiedza wymaga jakiegoś działania. Jeżeli wiemy, że coś się z nami dzieje nie tak, wówczas no, mamy wśród naszych priorytetów pojawia się chęć no, zmiany tego stanu rzeczy. I teraz pojawia się pytanie, no okej, ja chcę się leczyć, tak, jeżeli wiem, że coś jest nie tak z moim zdrowiem, ale teraz czy mogę się leczyć, czy leczenie nie zaburzy innych aspektów mojego funkcjonowania w społeczeństwie. Na przykład, nie żyjemy przecież na przykład dla zdrowia, pracy. Tak? Na przykład pracy, na przykład relacji z bliskimi, na przykład jakichś realizacji jakichś innych pragnień, marzeń. To są często trudne decyzje. Co mam wybrać? Leczyć się, dbać o zdrowie, czy realizować to, co sprawia mi jakąś satysfakcję, czym mogę pomóc innym i tak dalej. Zastanawiam się, co nas powstrzymuje przed pójściem do lekarza, zwłaszcza panów, co ciekawe, którzy generalnie badają się rzadziej. Taka dbałość o zdrowie jest niemęska? Może prawdziwy mężczyzna jest silny i zdrowy zawsze, a jeśli ginie, to na oceanie albo na prerii od zabłąkanej kuli. Może to taki sposób myślenia. Są takie wzory kulturowe, że zbytnia dbałość o siebie jest niemęska. Oczywiście, ale też no tutaj dochodzą inne czynniki, tak? Mężczyźni często też nie chcę uogólniać, ale znaczna część mężczyzn jest bardziej zaangażowana w jakąś aktywność no, zawodową, tak? Często bardziej się mocniej identyfikują z pracą, swoimi rolami, często rolą macho, tak? I to są czynniki, które no, hamują, tak, tą naturalną troskę o zdrowie. Choć nie ma takich wzorów kulturowych, żeby mężczyźni chodzili się badać, natomiast kobiety są do tego socjalizowane od młodych lat, tak. Kwestia no, chociażby badań ginekologicznych, co staje się normą no właśnie, regularnych albo, badań. Albo na przykład świadomość prowadzenia mamografii. Mam wrażenie, że jest wyraźnie większa, prawda? Zdecydowanie tak. No, dopiero od niedawna nagłaśnia się chociażby problem nowotworów typowo męskich, tak jak chociażby raka prostaty, jak raka jądra. To jest kwestia ostatnich kilku lat, gdzie zaczyna się o tym mówić. Natomiast o nowotworach typowo kobiecych mówiło już się od lat i ta świadomość społeczna jest znacznie większa. Już są wytworzone pewne wzory zachowań, realizowane są projekty, które mają zwiększyć uczestnictwo w tych badaniach, no, z różnym skutkiem, tak, ale te projekty są realizowane i to jest jakby normalne, że kobiety się badają, a że mężczyzna się ma badać, to jest dopiero no, jakiś nowy. Uczymy się, tak? Tego, tak. Dziś w programie między innymi o badaniach wśród seniorów, to bardzo trudna materia, bardzo delikatna, no bo dość strasznie brzmią doświadczenia innych państw, które doszły do wniosku, no, że w pewnym wieku nie opłaca się już badać wielkich grup, całej populacji. No to są kwestie pewnego rachunku ekonomicznego. To brzmi brutalnie, ale wycenia się wartość ludzkiego zdrowia, wycenia się wartość ludzkiego życia. W różnych okresach wieku wartość ta wyceniana jest różnie. Jeżeli dokonujemy takich kalkulacji ekonomicznych, to wyprowadzamy takie wnioski. Ale na szczęście życie nie sprowadza się tylko do ekonomii i nie zawsze decyduje rachunek ekonomiczny. A propos rachunku ekonomicznego, pani Jolanta napisała, by po operacji wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego u ojca w wieku 87 lat lekarz na pytanie o rehabilitację odpowiedział, że starych ludzi się nie rehabilituje. Panie doktorze, wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Doktor Krzysztof Puchalski, socjolog zdrowia, jest państwa gościem. 22 minuty pozostały nam do 13. To ja dziękuję. 7 trójek na początku 22. Pani Zbigniewie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Ja chciałbym troszeczkę odczarować ten zły nastrój, to narzekanie na służbę zdrowia, gdyż ja, mając 70 lat i skomplikowany bardzo stan zdrowia, chcę powiedzieć, że istnieje między innymi prawdopodobnie, bo nie znam innych firm, która ma podpisaną umowę z NFZ. Mhm. Ma własną sieć niemal w całej Polsce, ma swój szpital. Ja nigdy w życiu nie mogę na nich narzekać. Nie mogę powiedzieć, że czegoś tam nie ma, że są długie terminy. Wręcz przeciwnie, muszę powiedzieć, że jest tak to zorganizowane. Jak ten pan opowiadał w Anglii, to w tej firmie jest tak samo. Pan nie był na badaniach, czy pan o siebie nie dba. Mhm. Zapraszamy, nie także... Czyli czuje się pan, panie Przemysławie, jak słyszę, należycie zaopiekowany. Lekarze, stali słuchacze, pani Izabela, pan Marek napisali, minimum 50% tak zwanych konsultacji specjalistycznych na NFZ jest zlecanych i niestety realizowanych bezcelowo. A po drugie, kasy fiskalne mamy taką od kilkunastu lat, nie jest dla nas problemem, wystarczy być uczciwym. Pani Anno, dzień dobry, halo? 7 trójek na początku 22, dr Anna Januszewicz, psycholog zdrowia Uniwersytet SWPS. Badania prowadzone w Polsce w tym zakresie pokazywały, że różne grupy wiekowe dostrzegają inne bariery. Kobiety starsze, to często taką barierą bywa lęk przed samą wizytą, wstyd przed rozbieraniem się u lekarza, także tego typu problemy także się pojawiają. Na liście barier bez wątpienia i to w różnych grupach wiekowych pojawia się ten lęk. Mamy duży poziom napięcia związany z uczestniczeniem w badaniach. Poniekąd unikanie ich jest takim krótkoterminowym rozwiązaniem obniżającym napięcie. Także na te krótkoterminowe korzyści w tym momencie patrzymy i trudno nam się zmierzyć z tym stresorem, jakim jest udział w badaniach. 19 minut do 13. Panie Przemysławie, halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kuło. Dzień dobry, witam. Powiem taką swoją krótką historię. Próbowałem kilka lat temu dostać się na badania profilaktyczne. Z 10 lat nie badałem się w ogóle, więc znowu przyszedłem do lekarza i mówię, że może takie profilaktyczne badanie. Usłyszałem w odpowiedzi, proszę pana, profilaktykę, za profilaktykę to Fundusz Zdrowia nam nie płaci. Więc musiałem wymyślić całą swoją historię choroby, kiedy wcześniej chorowałem. Wtedy dostałem częściowe, bo i tak musiałem sobie dopłacić na pozostałe badania. Mm. W niedługim czasie później byłem o skierowanie do chirurga. Też musiałem kilka dni poczekać na wizytę u lekarza rodzinnego. A kiedy już trafiłem, to doktor szukał przez 10 minut, pani doktor szukała, jak zakwalifikować chorobę, jaki numer jej nadać. Mówiłem, że chirurg wie, co z tym zrobić, bo już rozmawiałem, tylko potrzebne skierowanie. No niestety, wizyta trwała długo. Pan Krzysztof napisał, a co się dziwicie, że są kolejki, jeśli mamy najlepszą służbę zdrowia w Europie? Gdyby była najgorsza, no to nikt by się do nich nie ustawiał. No, poniekąd logiczny sposób myślenia. Pani Anno, jeszcze pani witam, dzień dobry. Dzień dobry, ja mam taką refleksję, ponieważ narzekamy tutaj na służbę zdrowia, a nie od dziś wiadomo, że jedną z głównych przyczyn chorób narządu ruchu czy chorób serca jest stres. No i pytanie, czy my w ogóle dbamy o swoją higienę snu, dbamy o higienę pracy, o to, jak funkcjonujemy. Często jest tak, że czekamy do ostatniego momentu z naszymi dolegliwościami, wtedy udajemy się dopiero do lekarza i dziwimy się, że są długie kolejki. I tak samo jak lekarze napisali, że często, że 50% konsultacji specjalistycznych jest po prostu bezcelowa. No i trochę tak jest, ponieważ my jako pacjenci mamy zbyt małą świadomość, z jakim problemem się możemy zgłosić i też, no powiedzmy sobie szczerze, nie dbamy o siebie tak jak powinniśmy, więc tutaj też no warto by było zastanowić się nad sobą, a nie tylko narzekać na służbę zdrowia. Z drugiej strony pan Łukasz komentuje, dziwię się tym wszystkim, którzy mówią, że nie ma programów profilaktycznych w Polsce, na przykładzie moich rodziców 60+, którzy prawie co miesiąc dostają jakieś zaproszenia, a to osteoporoza, a to mamografia, a to rak jelita grubego. Pozdrawiam, słuchaczy Łukasz. Pani Renato, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Przede wszystkim dziękuję mojej przedmówczyni, pani Annie, która zakończyła, mam nadzieję, tę falę hejtu, która się wylała na lekarzy od początku programu. Ja jestem lekarzem, od 30 lat pracuję w tak zwanej podstawowej opiece zdrowotnej i nie zdarzyło się, żeby moim pacjentom odmówiła badań profilaktycznych. Nie wszystkie skierowania leżą w kompetencjach lekarza rodzinnego, ale chciałabym może dotknąć innego aspektu. Może pacjenci, którzy nie zrywają z nałogami, nie rzucają papierosów, nie zaprzestają nadużywania alkoholu, nie czynią żadnych kroków w tym kierunku, żeby na przykład zredukować swoją masę ciała. Może powinni partycypować w kosztach niektórych badań profilaktycznych, tak? Bo jak słyszę od pacjenta, który 30 lat pali po dwie paczki dziennie, że on chce iść na prześwietlenie klatki piersiowej, czy jak to pacjenci mówią, na zdjęcie płuc, to aż mi się nasuwa powiedzenie, że może by tak zrezygnować z dwóch paczek papierosów i zapłacić sobie za ten rentgen płuc. Także taką mam refleksję, dużo by jeszcze mówić, ale wiem, że czas antenowy na to nie pozwala. No, także... wtedy tacy pacjenci, pani doktor, argumentują w ten sposób, że po pierwsze płacą składkę zdrowotną, a po drugie dokładają się do systemu także płacąc bardzo wysokie podatki w postaci akcyzy zawarte w cenie papierosów. Jeżeli zachorują na raka płuc, to tak naprawdę ich składka zdrowotna pójdzie na diagnostykę i leczenie w ciągu pierwszego tygodnia. Ja nie palę papierosów, nie nadużywam alkoholu, także płacę składkę zdrowotną i mam rażące poczucie niesprawiedliwości. Tak, jeżeli za moje pieniądze później pacjenci, którzy świadomie podejmują takie ryzyko, za moje pieniądze i za pieniądze tych wszystkich osób, które zdrowo żyją, są leczeni. Taką mam refleksję. Dziękuję pozdrawiam, bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję. Pani Irena napisała, badania profilaktyczne powinny być obowiązkowe, dostosowane do wieku, na przykład raz na 3 lata. Osoby, które takich badań nie odbędą, będą musiały zapłacić wyższe składki ubezpieczenia zdrowotnego. Pan Jarosław, panowie teraz. Panie Jarosławie, witam. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panu. Ja chciałem się wypowiedzieć jako osoba zadowolona z Polskiej Służby Zdrowia, a w skrócie telegraficznym, gdy moja żona była w drugim miesiącu ciąży, wykryto u mojego synka bardzo poważną wadę serca, konkretnie to jest prawokomorowe serduszko. Nie wykształciła się lewa komora i dopływ do lewej komory serca. Zostaliśmy pokierowani idealnie do odpowiednich osób. Oczywiście nastawiano nas na to, żebyśmy sobie nie robili wielkich nadziei, że będziemy mieli dziecko w ogóle. Natomiast Polska Służba Zdrowia, w tym Centrum Zdrowia Dziecka, stanęli na wysokości zadania. Bez ani jednej złotóweczki, bez żadnych opłat, wykonali 2 mega ciężkie operacje. Teraz czeka nas 3 operacja. I chciałem jeszcze powiedzieć, bo dosłownie wczoraj czy przedwczoraj byłem na badaniu krwi z moim synem, który ma 4 lata w tej chwili. Badanie zostało, krew została pobrana o godzinie 8 rano, a o godzinie 13 do mojej pani doktor rejonowej już przyszła informacja, że wyniki niestety nie są dobre i że należy szybko działać. Proszę zobaczyć, jaka szybkość reakcji. I my już 10 jedziemy do Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie jesteśmy przyjmowani na FITO. Naprawdę, bardzo chwalę Polską Służbę Zdrowia i jestem też osobą, która nie nadużywa tego, bo ja osobiście niestety rzadko chodzę do lekarza, w sensie pewnie powinienem, ale raczej skupiam się na innych sprawach, takich jak ktoś się wypowiedział, czy na pracy, czy na dzieciach i na wszystkich innych sprawach. Natomiast bardzo dziękuję tutaj, na antenie skorzystam, Centrum Zdrowia Dziecka, wszystkim lekarzom, którzy byli zaangażowani są do tej pory. Naprawdę mega was szanuję i doceniam. Pozdrawiam pana. Pani Ewa napisała, jak słyszę lekarz, zresztą co ważne, jak słyszę słowo służba zdrowia, to mnie telepie. Opieka. Opieka i jeszcze raz opieka. Badam się regularnie, ale prywatnie jestem lekarzem. Nie ma szans, aby zrobić potrzebne badania w jeden dzień w ramach NFZ-u. Panie Wojciechu, dzień dobry. Halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu. Tak zaskoczony byłem słowami pani, która się wypowiadała, pana gości. Mówiła, że te badania mogą się stać też trochę nieopłacalne. Prosty rachunek. Przypomina pan sobie pana, który dzwonił jakiś czas temu, mówił, że jego leczenie nowotworu kosztuje około 500 tysięcy złotych. Tak. Nawet jeśli by takie badanie kosztowało 1000 złotych, to jest 500 pacjentów, a 500 pacjentów po 500 tysięcy złotych, to się robią jakieś gigantyczne kwoty. I jeszcze jedna tylko rzecz, tak, powinno być. 30 rok życia kończymy przymusowo, co 2-3 lata jakiś część badań zrobić i wtedy byłoby jakoś inaczej. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Pan Jan napisał, sfrustrowani ludzie. Nigdy nie spotkałem się z tym, by był problem ze skierowaniem. Przecież lekarz nic z tego nie ma. Nigdy nie czekałem dłużej niż na przykład 3-4 miesiące. Wystarczy poszukać. Nie mówię, że jest dobrze, ale zauważyłem, że często najbardziej narzekają ci, którzy obudzili się nagle. Pan Adam. Panie Adamie, halo? Tak, jestem. Dzień Adam dobry. Z Gdańsk. I chciałem powiedzieć, że ja na służbę zdrowia nie mogę narzekać, dlatego że nagle zapadłem, mam 66 lat i powiedzmy kilka lat temu zapadłem nagle na wszystkie choroby. Tarczyca, nadciśnienie, cholesterol, tam jeszcze prostata, astma oskrzelowa, to znaczy to widocznie było, bo to praca w zbiornikach. No cuda, cuda, ja chodzę do tylu lekarzy, że już teraz jak jeżeli mi pani rejonowa proponuje, a jeszcze pan pójdzie tam gdzieś, to ja dziękuję, rezygnuję, mhm. bo już mówię, tyle lat się nażyłem, także niech inni chodzą, ale ja na służbę zdrowia nie mogę narzekać. Teraz jestem po operacji oka, prawdopodobnie drugą będę miał jeszcze w tym roku. Ja nie mogę narzekać, żadnych problemów, także nie narzekam na służbę zdrowia i dziękuję bardzo. Pani Marta, tymczasem po leczeniu boreliozy otrzymałam skierowanie na badanie sprawdzające, czy jestem w 100% zdrowa. Skierowanie wystawione we wrześniu. Termin badania? 16 dzień lipca następnego roku. O jakiej profilaktyce chcemy mówić? Pyta słuchaczka. Pan Adam jeszcze na koniec. Panie Adamie, witam. Halo? Dzień dobry. Ja dzień dobry. Nie jestem ani kowbojem ginącym na prerii, ani marynarzem tonącym na morzu, ale aha. byłem ultramaratończykiem. Byłem zupełnie zdrowy i postanowiłem pójść się zbadać. Mhm. I doktor natychmiast wydała mi wszystkie możliwe przepisy do badania i poprosiłem o USG. Mhm. I krew miałem zdrową, oczywiście wszystko pięknie. USG wykazało guza nerki. Mhm. I bez żadnych dyskusji, idąc normalnie drogą taką NFZ-u, bardzo pięknie miałem operację zrobioną. No niestety nerka była do usunięcia razem z guzem. Także badajcie się. Ludzie, badajcie, nie opowiadajcie głupot, że mężczyźni się nie powinni, nie badają, także trzeba się zbadać i można wyjść na prostą. No ja w tej chwili jestem po maratonie, więc można z tego wyjść, ale trzeba się badać, profilaktycznie badać. Cieszę się, panie Adamie, że ten pański telefon jest no niemalże puentą naszego spotkania. Pozdrawiam wiceminister zdrowia jeszcze Józefa Szczurek-Żelazko. Każdy program profilaktyczny, który jest analizowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznej, musi uzyskać taki pozytywny wynik w zakresie efektywności kosztowo-efektowych, czyli to znaczy, czy te koszty, które są związane z realizacją tego programu, dają gwarancję, że ten program faktycznie diagnozuje wczesne symptomy konkretnej choroby i pozwoli podjąć konkretne działania. Agencja ocenia ich efektywność też w zakresie kosztowym i głównie analizuje, czy te programy mają oparcie w przesłankach naukowych, czy dany program, badania przesiewowe gwarantują wykrycie problemów zdrowotnych, które na tym etapie są jeszcze bezobjawowe. 9 minut do 13. Katarzyna Wodzyńska ponownie, Agencja Technologii Medycznych i Taryfikacji. Witamy. Witam. I pan dr Krzysztof Puchelski, socjolog zdrowia. Witamy również. Witam. Ciekawe, panie doktorze, na pytanie, czy badam się regularnie, 33% internautów trójkowych przyznaje, że tak, bada się regularnie, natomiast aż 67% przyznaje, że no, nie bada się regularnie. Podejrzewam, że ta dzisiejsza sonda trójkowa, ona oczywiście nie jest miarodajna dla całej Polski, ale być może wyniki dla Polski byłyby zbliżone. Podejrzewam, że tak. Dlaczego część regularnie nie bada? No już o tym wcześniej wspominałem, ale jest jeszcze inna sprawa. Nie badamy się, jeżeli się badamy, to nie po to, żeby zaspokoić naszą ciekawość poznawczą, tylko żeby uzyskać pomoc. Tutaj więc to też jest wyzwanie, tak? Niektórzy tą pomoc uzyskując negatywny wynik, tak? Wskazujący na potrzebę poszukiwania pomocy. Niektórzy tą pomoc znajdą sobie łatwo, ale są duże grupy społeczne, które będą miały ogromne trudności z uzyskaniem tej pomocy. A więc danie komuś diagnozy, że jest chory i wymaga leczenia, nie dając mu w zamian możliwości uzyskania tego leczenia, mówię no, w takiej sensownej perspektywie czasowej, sensownego leczenia ogólnie mówiąc, no, jest pewnym działaniem, no, nie waham się nazwać, mało etycznym. Znam takich, którzy stanem zdrowia specjalnie się nie przejmują, albo mówiąc delikatnie, nie przejmują się histerycznie, gotowi są na każdy wyrok, ale chcą żyć tak jak chcą. Socjolog zdrowia potrafi zrozumieć taką postawę? Tak, nie żyjemy dla zdrowia, żyjemy dla spraw, dla których warto żyć, cokolwiek to oznacza dla kogoś, tak? Życie dla zdrowia to jest hipochondria, tak? To są jednostki patologiczne, w jakiś sposób klasyfikowane. Życie, zdrowie nie jest celem, zdrowie jest zasobem do dobrego życia, pewnym kapitałem, który umożliwia nam zdrowe życie, a raczej dla niewielu osób jest celem samym w sobie. Katarzyna Wodzyńska, Agencja Technologii Medycznych i Taryfikacji. Być może pani już po lekturze tych artykułów w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Smutna lektura, bo oto cała seria artykułów w dzisiejszym wydaniu dotycząca ochrony zdrowia, służby zdrowia, sytuacji w szpitalach. Między innymi na pierwszej stronie tytuł: znikające oddziały. Codziennie w Polsce działalność zawiesza jeden oddział, najczęściej internistyczny lub pediatryczny. Tak się zastanawiam, że może nie powinniśmy, droga pani, namawiać ludzi, by się badali, no bo co oni potem zrobią z tymi badaniami, skoro i tak nie dostaną się do lekarza specjalisty? No problem z badaniami jest taki, że najczęściej pacjenci nie do końca ufają kompetencjom swoich lekarzy internistów czy lekarzom medycyny rodzinnej i świadomość i mentalność naszego polskiego społeczeństwa jest taka, że każdy woli iść po poradę do specjalisty w danej dziedzinie chorób. Stąd też te kolejki do specjalistów są tak długie i tak dużo czasu musimy oczekiwać na te wizyty i stąd też te oddziały internistyczne czy pediatryczne powoli stają się nierentowne, gdyż nie dość, że pacjenci preferują wizyty u specjalistów, to z drugiej strony też interniści czy też pediatrzy stają przed taką trudną decyzją, czy kierować pacjenta dalej do specjalisty, czy w ramach własnych możliwości spróbować tego pacjenta leczyć, czy też diagnozować. No to jest problem, że tutaj potrzebne są rozwiązania systemowe, które raz pozwoliłyby na troszeczkę odwrócenie takiego systemu i skupienie się na tej roli POZ-u w naszym systemie i wzmocnienie roli internistów, którzy jakby nie było, są pierwszą linią, do której zgłaszają się pacjenci i wzmocnienie tego przesiewu pacjentów, którzy faktycznie potrzebują pogłębionej diagnostyki już u specjalistów, bo nierzadko to się często spotyka. Do specjalistów wchodzą również pacjenci, którzy potrzebują rutynowych recept czy rutynowych skierowań na badania, co można byłoby załatwić na poziomie niżej. Powiedziała pani rozwiązania systemowe, o ile z brakującymi pieniędzmi paradoksalnie można sobie jakoś poradzić, bo możemy się bardziej opodatkować, o tyle zastanawiam się, jak w przyszłości poradzimy sobie z nieprawdopodobnym brakiem lekarzy w Polsce. Dziękuję państwu za spotkanie. Katarzyna Wodzyńska, wcześniej dr Krzysztof Puchelski. Miłego dnia państwu życzę, a my usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Myślisz, że niepełnosprawni są gorsi? Wolniejsi? Słabsi? Myślisz, że sport niepełnosprawnych jest po prostu nudny? Zmień myślenie. Wejdź na www.ekstrasprawni.pl. Zobacz coś ekstremalnego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Do 30 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 23 października. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% leczonych pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. To imponujący wynik. Do tego Iladian działa szybko. Podczas pełnej kuracji najwięcej kobiet zauważyło efekty redukcji świądu już po drugim dniu stosowania. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Więcej o badaniu na iladian.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Weź udział w loterii Wielkie Darmowe Zakupy. Do wygrania setki tysięcy bonów zakupowych nawet do 500 zł. Oraz codziennie 12 tysięcy na roczne zakupy w Carrefour. A ponadto do soboty papryka czerwona 3,99 za kilogram. Loteria trwa do 27 października. Regulamin na carrefour.pl. Wie pan, jakiś taki słodki, egzotyczny, kwaskowy, ale nie za bardzo. Jeżeli najważniejsze to odpowiednio dobrany koktajl białkowy, kup na Allegro suplementy i odżywki wspierające rozwój sylwetki.